سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار ہر سوچائی ہے بہار آئے سید الابرار ہر سوچائی ہے بہار آئے سید الابرار کرنے سب کا بیڑا پار کرنے سب کا بیڑا پار میرے آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار ہم نبی بھی گھر پہ تمہارے نور کی بدلی چھائی ہم نبی بھی گھر پہ تمہارے نور کی بدلی چھائی خوش قسمت غیدائی حلیمہ گود میں رحمت آئی خوش قسمت غیدائی حلیمہ گود میں رحمت آئی کہتے سارے درو دیوار کہتے سارے درو دیوار مرحبا شاہِ ابرار مرحبا شاہِ ابرار کرنے سب کا بیڑا پار کرنے سب کا بیڑا پار میرے آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار گئی مصطفیٰ کی سواری آ گئی مصطفیٰ کی سواری اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو دے رہے سلامی دے رہے ہیں فرشتے سلامی تم درودوں کی مالا بنا لو تم درودوں کی مالا بنا لو سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دل بھر کی آمد مرحبا مکی کی سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار گلی گلی اور نگر نگر میں آج مچی ہے دھوم گلی گلی اور نگر نگر میں آج مچی ہے دھوم عید میلاد النبی مناؤ نام نبی لو چو انبیاء کے تاجدار انبیاء کے تاجدار آئے امت کے غم خوار آئے امت کے غم خوار کرنے سب کا بیڑا پار کرنے سب کا بیڑا پار میرے آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار آ گئے سرکار سرکار آ گئے سرکار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار بارہ ربیع الاول گیارہ ماہ پہ سب کتفائی نسبت تو نے پائی پیارے آقا کی آمد کی نسبت تو نے پائی پائی پائی لے کر ہر ماں کے اذکار لے کر ہر ماں کے اذکار آئے آقا نامدار آئے آقا نامدار کرنے سب کا بیڑا پار کرنے سب کا بیڑا پار میرے آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار ایمان والے خوشیاں مناتے کرتے چڑھاوا گئے میں ایمان والے خوشیاں مناتے کرتے چڑھاوا گئے میں لب پہ سجا کے درود کی مالا ذکر نبی گئے کہتے لب پہ سجا کے درود کی مالا ذکر نبی گئے کرتے کرتے کرتے پیارے آقا پہ نثار پیارے آقا پہ نثار جانو تن سے ہم نے سار جانو تن سے ہم نے سار کرنے سب کا بیڑا پار کرنے سب کا بیڑا پار میرے آ گئے سرکار میرے آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سید الابرار سرکار